بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر دیتو لیکی سوره صاد روس سره سوره قمر او مخیل عرب نازل شوه ته دیر ترتیب نزول کی ته دیر مکی سوره ده دغه مکی سره مناسبت سو سوره صاد پات کې ته زرو د مستفین ذکر کړلان چې الله رب عزت تاج زری د دې سورته یو ذکر کوي چې پای باندې مصائب راغلي دي سوره صافات کې ویل چې د تویل چې لا اله الا الله واستكبرون تکبر کوي دې سورته کې پنځم آیات کې الله د استکبار ذکر کوي چې ولې تکبر کوي داور سورته سره ابتلا ده په مستفینو باندې په پاک چون شو خلکو باندې ابتلا ور سره دارنګ ابتلا په ابلیس باندې پاغ باندې ابتلا او دارنګ ملائکه باندې او دا اوره توحید په پنځه شپې ته اوره د شرک په لاله یو کما یک اسماء الحسنا بیا په تکرار ودی صفات په لاله به کې پنځیش خلاصه رو صورتم دارا پا دے کدری بابو ندی اولانے باب دے والا سمایات پوری او دا مقدمه را او دے که بیا شادت دے قرآن دے سرا ترغیم نا ولنی آیت کی بیزر جر دے پی استقبار دے دویم آیت کی او تخویب دونیوی دے پزی کرد اقوام مکذب او بانی او دا رنگی زجر دے پی انکار دے مقاصر و سلورو سلورم آیات پینزم او دارنگی اتم او دارنگی لسم آیات کی او آخر کی تخویب دنیاوی دا شپارت سور لسم آیات کی بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص پا مدد دنم دا اللہ تعالی چی عام میں ربانا و خاص میں ربانا دے شروع کن زرد سورت سواد د بارا کې دار چې بس دا د مقطعات نه دی علم د الله سره دی د اجاز لپاره نازل شوی او دا مفرد دی لکه نون او دارنګ قاب دا مفرد دی چا وی کې دیش دی کې اشاره دی ته چې الله سمد الله رب العزت به حاجت نه چاته حاجت نه او ټول خلق هغه ته محتاج دي د دې روان رسته دان بیا نه سلام احتیاج ذکر کئ چې پای باندې امتحانات راوس سو کو دې کوم اشاره دې تج ساج قلوات الله رښتینی وعده والا دې نو سواد مانس الله علیم دې په مان ار دی باندې والقران الذکر ذی ذکر گواه دې قران خاوند نسیت دا قسم شو زی ذکر نمورات سده ذکرو نوالان چه قرآن کریم ده ذکر ندک ده ذکر ده که توحید مشتره او دا آخرت مسائلن پکیرین نور مسائلن پکیرین نزی ذکر شو دا قسم ده و جواب قسم سده جواب قسم په باره کې دار چې دا بلل نزینه کپرو بلخ بګی ناراضی په جواب قسم کې چې بل په نه داخليږي نو جواب قسم څه دی یا خدای چې دې جواب قسم پر دی هغه څه دی هغه دا داسې و چې دا ویر سره سره موافقی مان نشته شریک او شفیع قانی د الله تعالی سم څنګه چې مشرکان ګمان کوي قرآن زی ذکر گواه ده پا ده بانده چه شپعانشتا شرکانشتا ده نستا سدا گمان غلط لحاصل لاش چه نشتا شریک و شپی قارید اللہ تعالی لکسنگ چی مشرکان گمان کئیم ولی قرآن زی ذکر بده بانده گواه ده چه شپعانشتا یاد سیو آیا چه انه لموجز والقرآن ذی ذکر انه لموجز قرآن خاوند دې کړونو دا گواره دې چې دا معجز دې معجز کتاب دې دارنګه قرآن چې د نشات کتاب دې نو دې قرآن کریم دا په دې باندې گواره چې دا معجز دې یادار چې دلته کې بعضي وای دا بل په معنا قصر ذکر دا حروف دې بل په معنا باندې راځي د قط په معنا سره نو جواب قسم هم دا آیات دی چې دا قرآن کریم زی ذکر چې دا گواده پدی خبر بانی چې یقینا کافران خلق چې تکبر او دشمنی کوي دا قرآن کریم دا دشمنی کوي دی ولی دا قرآن کریم نصیحتونه پدی بانی دلالت کوي بار بار دیو تا بیانی یو دی نمانی چې دا خلق ولی نمانی مانا دې تیار نه دی تا نو قران په دې باندې غوارم او مانی نو وری بل الذین کفروا فی عزت و شقاق بلکې هغه کسان چې کوبره کړي په تکبر کې او دارنګ په خلاف کې دي عزت څه ته ویل کی عزت ویل کی دې تا چې ځان عزت من ګڼل داغه په ځوانې د حق منل نه تکبر کول او شقاق مطلب ده حق نه مخالفت کول په سبب د زد او دارنګ دینات بل الذین کفروا فی عزت و شقاق بلکې هغه کسان چې کوبرې کړي په تکبر کې دی او په خلاف کې دی کما هلک نه دا واستخوی په دنیاوی د اهل شقاق د پاره سره زجر نه کما هلک نه څومره موږ هلاک کړي دي من قبل مخردنا من قرن دا پیرونا پنا دو ولا تحین مناس پس دیو چغی وحلی نا دو مناسو آوازو نیو چتلل پس بانی پتو بی سر چعزا پیرال لی ولا تحین مناس نو دا وقت وقت خلاسی تو بی ویلیو دارنگی استغپاری و پریادو نیکوال پنا دو مانسه استغفاری که دارنگی توبه کولا یادانه پریادونه کولا و مدد وقتلو ولا تحین مناس و نو دو وخ وقت خلاسی و عجیبو انجاهم منظر منهم او دی تعجب که دینا چرا لیده تیرون که دینا و قال کافرون و ای کافران هازا سایرون کذاب دا جادو گرو دیر غرد رو جنده نبی علیه السلام تبیر اجعل الالهه اله واحد ایده گرزی دیر معبودان لرا معبود یو ان هذا لشیء عجاب قنندا خامخایو شر دیر ناشنا ولدی د الله رب ال عزت سره دا نور صدر چی دانه منی نبی علیہ السلام ته ویل مکی والا اور پو ذکر الهتنا دا زمن غالی هم یاد دا ذکر بیخی گزار کر زان لریک نبی علیہ السلام ورته ویل ګوره کوز تاسو یو څه درکم تاسو یو څه لدرک نو تاسو ما ته یو کله څه چې غواړئ زه بل لدرکم تاسو به زمانه یو کلمه قبولک او دا سه کلمه چې بای سر به تاسو د عربو مشرک وای او دا رنګ تاسو لپاره به عجم پای باندې تابعی نابو جهل ویلو لله ابوکا نوتیکا واشرام سالیان یا قسم په الله مو خداس خامخه درکو مونږ تا دا او الله څنګه بس وای مونږ ته سوای هغه یو کلمه درا ته وایم نبی رسول الله ورته ویل قول لا اله الا الله دا وی وای کله نو دیونه پراته کو او دا رنګی پاسیدل او په دا وی مخ ویل اجعل الاله تا اله واحده یا دې ګرځي ډیر معبودان لرا معبود یو ان هذا لشيء عجاب خامخا يقينا خامخا دا یو شی ډیر ناشنا ولدا موږ نشو منلې چې دا دونه خدایان دا یو شی الله سره وان تلقى الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم وروان شغطان دینا چیزی او زی ان امشوا على واصبروا ول زی او لار شی اصبروا على آلهتكم صبر وكيف په عبادت د خپل معبودانو باندې دا خبره یو بل تکول ازي الکزي بس ویلا خپل زړه راټینګ کړي. ان هاذا لشیء یراد، یقینا دا خامخا یو شی دی اراده شوی دی. دا زمونږ نه څه غواړي؟ ان هاذا لشیء یراد، یقینا خامخا دا یو شی دی اراده شوی دی. ته زمونږ نه اراده کوي د شرک نه وروسته به توحید باندې کله کېدل، دغه د توحید نه وروسته شرک باندې کله کېدل. مانا اول د نبی علیہ السلام د خوانه دا پاسید بے یو بلتا دا اسیتونه کول، نر توحید دا مجلس نه دی لاړو یو بلتا بے دا اسیتونه کئی پا شرک بانی. انا ازال شیو یوراد، یقینا دا خامخا یو شید ایراد شویده. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. دیول ندی اور دې موږ دې لرا پدین رسانی کې داده چې کوم خبر کوي دا موږ نه دی اور دې وسم خلکو دا خو زموږ مشران دا خبرې لیکي پلان کې قیسبو غایسب ابو په خپل باندې پیر بابا لته اول ته به پروت ډیر ورځ ډیر داسي او دا اوس نوی نوی را پیدا شروع دا کاری شروع چه دی داغینا منکول که دویل دا منگ پا دی رستانی دین کین دیولی رستانی دین شو نصرانیت دکا دا آخرانی دین مخیر اسلام نا. این ها زایل نختلاق نره دا مگر دروغ جوڑ کلی شویم، دای دا زان دروغ جوڑ کلی دا منگ تجسوی. اعوذ علیه الذکر من بیننا بل هم فی شک من ذکری بل لما یذوق عذاب. دا ځکه چې انکار کول سره قران آیا نازل کړه شوې په دې باندې نسیات من بیننا نسیات او دارنګي وه د من زمنګ نام بل هم فی شک من ذکری بلکې دې په شکر نسیات زمانہ د نسیات زمانہ بل لما یذوقوا عذاب بلکی آتر و سادین ریسکل عذاب زمان. ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوهاب، یاد دی سرا خزانی دی در رحمت در افسا چزور اور و بخشش کون که دی. ام لهم ملک السماوات و رضی دی لرا باچعی دا اسمانون و دزمکی دا و ما بینهما و عصج ما بین دی کری. دا طول زواجر دی پالیار تا خو پیل اسباب، یعنی سچ ما بین دسمان نظمو کنی پاسوری خیجه دی پا اندر پایگانو. اسباب سما پیل اسباب سمان را درم پایگانو کری برو خی دارنگی پالارو دسمانو نکی او سری وکی وحیر بندک جندو ما هنالک محزوم من الاحزاب. لخر گوٹ داد تنوین د پاره د تحقیر او تسلی د نبی علیہ السلام چې دا قریش به هلاکی دمه کې والا لخر ګوټه ده هنالک په دغه ځای کې محزوم من العذاب شکست ورکړل شوی ده د ډلونو مانا دا سړي رډلې مخې تیر شوی عقل الله رب عزت شکست ورکړل. څوک وي دا تنوین د پاره تاخیر دی، څوک وي نه تعظیم د پاره دی، او کلمه د معنی تاکید د پاره ده. څه معنا جندو نازیمون دا ډېر لوی لښکر دی په مقام د خلاف کې خو شکست به خوري کامیابېدلی نه شي لکه دې دور کې چې وخوړ. کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، تخویب دنیوي په ذکر د قومونو تیر شو سره چې دا ټول الله تبا کړي وو همدا لښکرې دي کنه کومې چې مخکې ویل تکذیب کړی و مخکې دی نه قوم دونو علیه السلام وعادون عادیان و فرعون ذو الاوتاد و فرعون چې خاوند میخونو و سزا به خلکو له ورکوله ذو الاوتاد په میخونه به پټکوال یا داره چې ظلم کې ثابت خاونده بادشاهی ثابت ورده په ګمان کې چې دا خو نه زیله کی نور تفسیرونه علما وکړي وثمود وفرعون وقوم لوط واصحاب ليك وثموديان وقوم لوط عليه السلام دارنگ خاوندان دبن ثموديان شو دي کی قوت سنات او داغه چود لوط عليه السلام قوم دي کی کثرت جهل واصحاب ليك خاوندان دبن تجارت وال مالون وال اولئک العذاب دغه ویډلی ان کلن الا کذب الرسول فاق اقامنو دا ټول مگر کذب الرسول دیو دروغ جنتیا کلی ور پیغمبران دا پیغمبرانو فاق اقامنو صحابی شو دی بانی عذاب زمان مانا لم یکن احدن نو پدی کیاو کس مگر دی تکذیب کرو ور پیغمبران زمان فاق اقامنو پدی را لی عذاب زمان عذاب پی صحابی شو وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده ما لها من فواق دته تخويب اخروي رستره تخويب دنياوينا او دې کې زجر دې پینکار دو قیامت صحیح نماره دا ولا شپې لګ وما ينظر هؤلاء انتظار نکي دا خلق الا صيحه واحده مگر چغي وي ما لها من فواق شنشتاق الى رساله دلن ابای ساری گنا مالا امین تواق دارنگی وقفا بین الحلبتین تولی کی دو راخ کلو پا منسک دون وقفا بامنی وقالو ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب دا زجر پی استیزا کولو پا قیامت پوری اوائی دی رب زمان راکی پا تلوار منگ تا قطنا حصا زمانگا و برخ زمانگا قیت خویتا کی گی ٹکلی دیو سیستا برخاو کتاب او روزی دیو ٹولو تا شامل دی دیو داوی چی اللہ حصد نعمتونو دی جنت منگل پا دنیا کی راکا آل تم زورت نشتال تنزو یادار چی قیت تا نامان عذاب یا عمل نماز من او دا ٹولو دیو سی ٹوکی وی استحضاو قبل یومی حساب مخی دور از حساب نا وس پیغمبر ته تسلی ورکړي چې اسبر علی ما یقولون صبر کو پاش دی وای وس کو رب دنا داود زل اید انه اواب اسبر علی ما یقولون د دې ځنه رستو دیم باب شروع کی او دې کې تسلی ده نبی علیہ السلام پا ذکر دریو ابتلاعاتو پا دریو انبیاء علیہ السلام تفصیلا ذکر کی داود علیہ السلام دا اول نسمان آیاتنا سلیمان علیہ السلام دا دیر شمنا ایوب علیہ السلام دیو سلویت او پا منس کی زواجر دی ویش شودارنگی تیش کی او ذکر دا باقیوان بیاوان جمالا پینزد سلویت خودارنگی تا سلویت آخر کی بشارت دیو کم پنزوس کی دا یو کم پنزوس ستر سلور پنزوس او تخویب یو اخروی ده تفصیلا ده پینزه پانزوس نسلور شپیده پوری بی دعوان توحید ده پینزه شپیده گی تپریان علامه سبقه اصبر علامه یقولون صبر کوا پاسر دی وی وزکر عبدنا یاد که بنده زمان سمانه پا باب ده صبر کی داود داود علیه السلام زلعی دی چه خواهون ده تاقدون ذل اید منح ذل قوا دارنگی پی طاعت اللہ دا اللہ پا طاعت کی سو خاوند طاقت یا پی علم کی او دارنگی عمل کی طاقت ہو دے انناس انہو اوابی قنن دے رجو کون کے واللہ تان انناس اخرن الجبال مہو سبحن بالعشی والاشراق دائی بل سپت یقیناً تابع کریو منگ للر اغرونام یسبیح نمانسا تسبیح ویلرد سرا بلاشی والشراق پا مازیگر او دارنگی انور خاتگیم کم ٹیم که ده تسبیح ویلاغی مصر ویلر وطویر محشور او مرغان را جمع کلیشویم دابل موجزا او سپت داغری وطویر محشور او مرغان را جمع کلشو طول آغتا کلن لہو او آمان سر طول آغتا را گرزیدن کیو کلن من اطویر مسبح لاجله او لله له کی ضمیر دے تراجد یا اللہ تا چھٹول مرغان چھو تسبیح ویلا در وجنا او یاد اللہ در پار ویلا کل لہو اواب آغا ٹول لگر زیدن کیو وشددنا ملکہو مضبط کڑیو منگا حکومت دواتین او الحکمتا ورکڑیو منگ دتا پویر دین وفصل الخطاب یو دارنگی پیسر کون کی خبری واتین او الحکمہ فهم ملور کلی عقل فتنت ملور دا اخیارتی ملور کلی وان وفصل الخطاب او پیسر کون کی خبری وحل اتاک نبأ الخصم تصور المحراب دې ځکه ذکر کوي ابتلا پاغه باندې چا یو بدا داوود علیه السلام داوود علیه السلام باندې امتحان راغلو مانا صفات او ذکر کله چې خسته صفات والا او ابتلا پی راغلو به الله ته رجوع کړی دا اوس دا ذکر کوي دې ځکه مفسرینو سواقع ذکر کړی دي خواغر نقل کول ٹیم کم دے چاگی کی تفصیل وکلش مختصر بمنگ داو چیو خود پبارد انبیاء علیہ السلام کی دا قیدہ ساتل چاگا قبل النبوت و بعد النبوت دا دا گناہون نپاک دا قیدہ زوری دا چکل دا قیدہ و ساتی نبیاء کو عرصو نا سوک بس خبر کئی نبیاء ستا قیدہ خو پاگی جوڑی نردیر وجنه د انبیاء علیه السلام په باره کې بعضی وخت کې تفسیرونو کې داس خبر راغلی چې دا غیر شان سره مناسب نه سلی کری چا او هغه داسې چې کله د قرآن کریم د بعضی آیتونو نه داسې د هغې ذهن کې راشي چې کیدای شي دا مقصدی او دا اولی چې دا اسرائیلي روایت چې دی په هغې باندې اعتماد وکړی شي بن اسرائیل چې واغی د انبیاء علیه السلام د بدنامولو کوښښونه کول داغي قتلولو کوښښونه کول چې قتلول نو بدنامول به نه داغي قصې جوړ کړي نه ډیر وخت او یاره دې چې بدا مقصدی دلته یو واقع ذکر کړي په قصه داوود علیه السلام صحیح واقعات هم بکی دي او غلط هم بکی دي وای د داوود علیه السلام نه نبی خدای اوریا چې وده دی وزیر او چتا عسكر یو اړيبان هغه ته ویل داغه خزوا بلدا مال راکاو بس ته به څه کې بدغه زماره بسلش لکه ما شومان غونته کې یو سره ډیر شینه بس کمی و داغه مال راکستا خوسم نور نه ویل طلاق کو بس به والا وې داغه په دین کې دا جایز و وې دا کار خنو ذکر الله رب عزت له تنبیه ورک خدا د نبی له د پیغمبر د شان سره دا مناسب نه لري چې هغه چاته وښتر مال خزر یودار چې د کې ميلان د زړه د پیغمبر راځي پر دې خزت او دا هغه شان سره مناسب نه لري دیم چا دا ذکر کړی چې داوود علیه السلام په ځل کې دا خبره وا چې دغه زنانه سره محبت دوریا د خس دا به جنگونه تلېګه چې دا مړ شو بس دا خز به ما ته پات شي دام باطل پیغمبران دا سنک او درې په کې چې دا ویل شو دی اوریا چې ودی خدمت کلیوان دا غیر پاسه د خدمت لیکن الله رب عزت ته تنبیه ورتله دام باطل ني عاشقانو دا قصې جوړ کړي انبیاء علیهم السلام دې نه معصوم دي بلې په کې دام زیاته کړي چوی داود علیہ السلام مرغی ساتلی مرغی د کوټی سر ته وخوت د اوریا خذلان بل د ورته وکتل ویل د عاشق شو او به دا هلی ملي جوړول دا ټول اسه بکواسه د اسرایلی روایت صحیح سره سیدارا چې کوم آیاتونه کی ذکر دي د دعا پیصله کون کی راغلی دي داود علیہ السلام خالا پیصله ورته وړاندې کړی دا خبره د داوود علیه السلام نه لګه تیزی شوې د خبره چې د یو خبره اوریدل او د بل داینه دا اوریدل او سم د سپېڅل کړي دا یو اجتهادی غلطی مقصد دار شوی، یو دغره بل دار چې داوود علیه السلام ورځ تقسیم کړی وي، یو ورځ د قضا لپاره، یو ورځ د عبادت لپاره. دا کوم ورځ چې عبادت په دای باندې کسان لاله په دیوال وروه، پای کې داوود علیه السلام یې درې چې دا ګنې دا کوان دی زماره مرګ د پاره غړي قاتلان، هغه ته دا ګمان کړو د قاتلانو. بل دار چې داوود علیه السلام دا کوم څه چې کړو دا په خپل اختیار باندې کړو، چې ورځ د قضا لپاره، پیسلو لپاره، یو د عبادت لپاره، حالان کې الله ورته دا کول چې دا نری مناسب دا قضا چې دا غوره د ځان له نفل عبادت نه خلکو ضرورت دی نهغې تکینه دا ورته الله وښودل. او دا نورو قیسې ټولې بې پیدېري مفسرینو په هغې باندې رد کړی د اسرائیل روایت. وهل اتاک نبأ الخصم، اوایا راغلی تا ته خبر د جګړه کوونکو؟ استصوروا المحراب، کله چې وروختل په دیوال د عبادت خانه باندې. سیدا را چې دا دوه انسانانو د ملایکو باره کې چې دا ملایکې دا سینر دوه انسانانو جګړه ولاره پیدا نکله، خو قمق الغنتکی په دیوال وروو. بعضی وخت کې دا سی خلق قمق چلاره پیدانی کې به په دیواله وراوړي. از دخلوا علی داوود، کلا چې داخل شو داوود علیه السلام باندې، په فزع منهم نویر داغینا ویره د چانه د دې خصمینو نه، خدا زمیر هغه ترجې کړی په اعتبار د جنس. او دا فزع چې ودا تبعی و، قالوا لا تخف ویل میرګه خصمانی بغا بعضنا لا بعض، مانا نحن خصمانی منگ دو جگڑا کونکی وون، مانا منگ راغلی و دو کسان جگڑا کونکی وون. بغا بعضنا علی بعض، چی ظلم کرده بعض زمان پا بعضو بانی، دا اجمالی سبب دو خصومت پحکم بیاننا بلاق. پس پیسلو کب ما بین زمان کی باق سر و لا توشتی تاو دارنگی، توشتی مانا چا زیته مکوا، واهدنا الی سواء الصراط، او کله چې په سلو کې روسره په سلو نه وکه ومن ته لار برابر، چې داسې وکه چې جوړم برابر. او سره تر سره خپل خبره کوي، ان ذا اخی دا تفصیل له خصومت مخکې شریک خبره وکړه. داسې کله چلار شي قاضی ته چا تکین نوول شریک خبره کې به اتزان لبیل خپل، ان ذا خی قرندا زما روړ دی له تیسو مت سون ناجا دلر نه نوی ګړی، ولی ناجتون واحده زما ر پاره یو ګړه ده. پخالک فلنیه ندا وی چې وېس پاره ماتان، ول د نه نوی ګړی ده زما یو ده ماته وی چر الله وعزني في الخطاب، زور ورده په ما باندې په خبرو کې چالاک او یادار چې مالدار. قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك، دا ابتلا شو لوس داوود عليه السلام نه په کار دا چې بل نه ته پوس کړې چې ته څه وي هغه نه ته پوس نو دا سم د سوې یقینا ظلم کړې ته په د باندې بسؤال ناجتك په سبب دا وختلو د ګړستای اعلان د ګډر ده نه جته کای اعلان یاجی په سبا د وختلو د ګړې ستا چې اوسه کې د خپل ګړو سره د ستانه چې کوم ګډ غواړي او د خپل ګړو سره اوسه کې د ذل میکله تتابانی. و ان کثیر من الخلطاء یقینا ډیر ده هغه شریکانونه. حاصل لا شو جوړ ال تب کار دا چې دا بل خبره ورېدل او دا ویل قد ظلمت یقینا ظلمې کړلې په تابان به سوال نه جاته په سبب د غختلو د ګړستا اعلان یا جیشي یو ځای کې د خپل ګړو سره. و ان کثیر من الخلطاء یقینا ډېر دا شریکان نه لای بغي باز ملا باز خام خازته کې باز نور باندې إلا الذين آمنوا مگر کسان چې مان راوړ دی وامه صالحات او عمل نکینې مانا ټول لاس نه وقلیل ما هم او ډیر لږ دی دی دا خلق ډیر کم دی چې هغې دی یو بل باندې زیاتی نه کوي. وظن داود او ګمان وکړو داود علیه السلام انما فتناه چې یقینا موږ امتحان وکړو په ده باندې فتنا مانس امتحان پې وکړو چې هغه جلتوالی وکړو پیسلې یادارې چې فتناه مانا دا هغه یو ورځ خاص کړې وه لپاره د عبادت د ده ته پته ولګېده چې دا خو خلکو ضرورت دی دلته ناست یم امتحان وکړو موږ په ده باندې فاستغفر ربه پس د استغفار وغوښته د خپل نه وخر راکیا واناب او دارنګې پرېوته رکو کوونکې او دارنګې رجوع وکړه الله تعالی ته راکې مانسه ساجد سجده وکړه خو کله سړی سجدې ته ځي نو اول کونډل شي بیا ښکته لاړ شي دانه شګنې رکو یې وکړه وخر راکیا واناب او دارنګې پرېوته رکو کوونکې مانسه سجده وکړه واناب او رجوع وکړه الله تعالی ته فغفرنا له ذلک پس موږ بخنه وکړه ته نتیجه دا شجگل سجده وکلا نا اللہ رب العزتوی چی نتیجه رسیخ پارداش و رفق پرنا له و ذالک پس منگ بکن وکلا دتا دتم بکن وکلا دری نامات دی پا مقابل دا کار بغا پرنا له و ذالک پس منگ دتا بکن وکلا پس تغ پرا استغفار چو دا که دا کاروش وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَقِينًا دَدَ رَفَارًا زمان پنزبانی لزلپان خام خالی درجا وَحُسْنَ مَعَابَ وَخَزَيْدَ وَاپَسِيدِ آغا سر انابت علیل اللہ حسن مآب دا پکیولی خبرو دارنگی خزیر واپسی چیدی اتشی جن نعمتونا یا داود انا جعلنا کخلیفتا فی الارض فوقم بین الناس دا اوس خطاب دی داود علیہ السلام حوض مقصد سری دا دی مخی آیت سر تعلق سات دما قول واقیس چی تمن خلیفہ گرزاولینو فوقم بین الناس پیس پیس علی کہو اپ ما بین دخلقو کی بالحقی پہا قوانی ولا تتبی الہوا تابی داری مکور خواہشاتو فیدل لک عن سبیل اللہ پسوا بڑی تعالی ردلار دلاللہ تعالی نام دیکھ تنبیح نور خلقو ترہ انبیاء علیہ السلام ماوی چاہا معصوم دی نکی دا چاگر اللہ ری نواری یا پا دیزی کسوک داوی چرا دا اوریا سره دا عشق او دا د اوریا د خصه او دا رنګي پای کې سو خواهش استعمال کړو خدا خبره به بنیا درم دا باندې بیا مفسرین رات کړل او دا ډېر د خطرې خبره ده لکه دلته داوود علیه السلام په باره کې شاده خبره کړې نور الهمانی و چې هغه خبره صحیح نه ده او دا خطره داود علیہ السلام پا بارا که نشتا چاگر خواهش تابیداری وکی کلی بیا یادی پاینده کی وکی دار دول که دلی نشت او آقا وی کم پسیری نشت دا ویلی دی چه دا تنبیه داود علیہ السلام تا ورکی چه دا وریا دا خسرا داغی دا حسیل اولو کرشکو او پایی که اتباع دا هوا کری او دا اتباع دا هوا دا خلو نوی دا غم پسیری نساب نرک او دای دن بیا علیه السلام پشان که گستاخی کرد حاصل داره خطاب داود علیه السلام سره دی لیکن مراد نور خلقو تا تنبی چی چوک دا خپل خواهش پا زیره بانی دا حق نواری نو دا برا اللہ دا اللہ رن ششی اوکتی این اللذین یقیننا کسان یقیننا کسان یضلون عن سبیل اللہ چی وارد لارد اللہ تعالی نا لهم عذاب شدید عیل عذاب سخ بما نسو یوم الحساب پس سبب دائی چی دی رکلی و رزد حساب وما خلقنا السماء والارض وما بینهما باطلا مخ سره مناسبت دا او مخ تخویب په نسیان دی او مل حساب د دې آیت کې رد په منکرینو دی او مل حساب او اثبات د قیامت آیات بده دلیل نه چې څوک دا مخلوق عباس ګڼي او دا رنګي لوبي ګڼي دا کافر دی او دا ګمان سواد جهنم وما خلقنا السماء والارض وما نري فينا كل اسمان وزمك وما بينهما باطلا وسجما بين ذكري بيديم باطل نري ذلك ظن الذين كفروا دا غما دا كسانو شكو بري كره پويل للذين كفروا فسلا كد كسان لرا شكو بري كره د من النار دورنا مانا ورته بزي ام نجل الذين امنوا من الصالحات من غرزواك آکا سانچی مومنان دی عمل نکینے کل ممسیرین افشان تر پسات کا انکو بلارز پزمکا کے ام نجل المتقین کل پجار آیا منگرزو پریزگاران پشاند پاجرانو بانے ماننے شدہ سکر ممسیرین جدا رو متقین جدا کتاب انزلنا ہوئی لیک مبارکن لیت دبرو آیاتے دیکھے ترغیب دے قرآن دالی کتاب دی را لگلے دے منگدان دا برکت نڈک دے لی ادبرو آیتی چی سو جگلشی پایتو نردی کے ولی تذکر اولو الالباد چی نسیت قبول کی خواندان داخلنو عقل بچائی کی نسیت قبول کی وحبنا لی داود سلیمان نیم العبد انہو اواب دا دیزن الاستاد سلیمان علیہ السلام واقعا او دا آغا استاد چی خسرے ہو نیک بندو او بخلی و منگ داود علیہ السلام تا سلیمان علیہ السلام نیم الابدو دیر خبندو انہو او آمیقن ناغر جو کونکی واللہ تا ازو رزالی بلعشی سوافینات الجیاد دیزے کم مختصر دادا چھ سلیمان علیہ السلام پر بارکی دا ذکر کی چھ سلیمان علیہ السلام چرتا اسو نیستریو او دارنگی پاگی سرا پوی غفلت را لے منتی لارے او بے غصو اصول اللہ اکپی موالی او دارنگی نور آغیم بیر تر او پس دارلان حسیدت زویم نور مپسیرین ذکر کلی دا واقعات خطویم دونانی چاگا منگ بیانو او بے دی آغا سونا داغین اکپی والی یو داغا نور پیغمبر پر شان کې دا مناسب نه چې هغه د اسونو په وجه او دارنګ دا په وجه د دنیا په وجه هغه د الله دین دی پاتش او دا بل نو سوال قطفتن نه کې بیا بل نور د اسرایلی روایت خلکو ذکر کړي چې په هغه باندې امتحان شوه وې دا په بادشاہی باندې یو بل پیریا مسله شوه د سې یو غوته په هغه بادشاہی چلاوله چیرته خزل ورکړي و دا غنه پیریا خسته و او به پیاله بچای کول او دا تل او چرته سمندر په غاړه باندې هټول اسه بکواست دغه د خسته سی په ذکر کې به امتحان دا فتنه هغه ذکر کې یوسته او ان شاء الله قران ازور زعلیه بلاشی سوفینات الجیاد کله چې پیش له شوب د باندې په مازیګری کې دریو په دریدون کې اسونه کرا اسونه ساتینات الجیاد آغا سنو تولی کی چی پدری اوخ پو ولاد ایوی را کندل کلی دا مخت چی دا کراسی او دا ساتلی او دا یو روایت ندا معلومی گی چی ردر سنو وزریم وی دا کراشی ردن ها در روایت آغیزان لوا سنو جل کلی وزری وی نبی رسلام ویلدس شیری دا سنو وزری اغل ولتا تپتا نی چی دا سلیمان علیہ السلام دا سنو وزری وی مانا داغ وزره فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی پس ویل دیقینا ز محبت درم محبت دمال دا وجد یاد درب زمان احببت مانا سو دا جواب دا سوال چه دا محبت دا دنیا شیزون سرا دا خوکار نده دا خو گناه دا او مناسب نرده و پیغمبر سرا چه آغر دا دنیا شیزون سرا محبت داغی جواب چه دا محبت دا وجه ذکر دیاد درب زمان دا وجه نده پس ویل دی یقینا زه محبت لرم حب الخیر محبت د مال عن ذکر ربی د وجه د یاد رب زمانا حب الخیر معنی څه خیر ویلی کی یا مال مراد ناسونه دی جهاد د پاره چې هغه ساتلی و مجاهد وکنه اور مجاهد د پاره په کاردار چې جهاد د پاره اسباب برابر کی سورلی یه ټوپک نور شدونه حتی توارد بل حجاب نو دا دیو تا راوستلشو سپونو کی ولالو بی زغلول نو جدا شو لال پا پردو کی دغشو مانا گردو غبار کی لری وطل تردی پوری چه پرشو پا پردو کی ردو ها علی یادی ولو پسی کی پا ما بانی پا طبقه مصحن بی سوقی والعناق پا شروسو چه لاسی ولو پا پندو داغی و پا چتونو داغی بانی مانا چه مسکا ولی چاپی کولی او دولی مولی تلری کولی نو پا دیزی که بیا خلکوی وی سلیمان علیہ السلام نمونس پکی تلی و بس بیدل غصه وارلا چردی پا وجبان زمان دا اللہ یاد پات شاقی دا حب الخیر عن ذکر ربی وی چردی سر زمان می نوا او زمان پی دا اللہ یاد پات شو خدا ما چی کما ترجمه وکل دا غبانی چی شکال نراج او نا دا قیسو تا زورت راج او په طبقه مسن بي سوق مسج کم ده په معنا ده مسی کول سره داغي باندې لاس راخ کل دا صحیح ده خو زره په معنا سره دا چرتن دراغل او هم صاحب روز کوم یو علما وی بازي به معنا ده چې چټونه په تورو باندې وو خپل د مسی په ټیم کې داغه مسکل صحیح ده غرام صحیح ترجمه او دا رنګي صحیح ده روایت نور دیکی تفصیل بیڑیر دی علماء اکڑے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَالْقِنَ عَلَىٰ كُرْسِي جَسَدًا سُمَّانَا صفات ذکر شلو وست ابتلاع ذکر کئی ابتلاع سوا سید آرا چی دا خزی ویسل او دا یوی چی رزو بیگالا گو گرزم طول زنانو سبای زکیگم داغین باللہ بچی را کی طول بمجاہدینی خو انشاءاللہ اینو بیلی کله چې داغه سره یو ځای شریف یو بچی پیدا شو هغه مسی یعنی پورا بچی نه هغه د په کرسی باندې کې هو چې دا پیدا شوی کله چې داغه زنانو سره یو ځای شو نو دا هغه باندې امتحان او نور دا چې پیرې په مسلط کېدل دا سبا کوست او اسرائیل روایت ولقد فتنا سليمان وقلم امتحان کله په سليمان علیه السلام القنا علی کرسی او من یخه او پتاغ دا ایوانه جسدان یو جسا ثم انا بیرجو وکړه الله تعالی ته مانه ان شاء الله تیر شو وا او داران ګروجو وکړه الله ته قال ربي اغفر لي ذنبي يا الله وبكم بخلو کی ما ته وحب لي ملک نو وبكم ما ته داسه با چای لا يم بغیل یاد چې نه کایږي چاله را من بعد رست زمانه داسه با چای راک انک انت الوهاب یقین انت خاص بكون کی وسخرنا له الريح فاستابيم كدلرا هوا تجري بامري چروانو پوکم دے سر روخان په نرمي باندې هي سو اصحاب کم زه چوختلا نرمي باندې بروانو او د تابش وشياطين كل بناء وغواص او پیر انهر او بادي كون کې او غواص او غوپي وون کې دریابونه کې به غوپي والي مل غلل به رشتري وآخرین مقرنین فی الاسفاد و نور چی بیوزی ترلشی و پزنزیرونو که علماء و لیکلی دی چی اولنی ملغل را دریابون ندی و رشت لیو مخید چانه و رشت هازا عطاونا پمنون و امسیک بی غری ساب دا زمان عطاونا منسان دا زمان گا پسی سانده احسان دی هازا عطاونا پمنون دا زمنګ ورکړم پمنن پسې سانوک مانا څوک چې بتا باندې سان کین نو تم پې سانوک پمنن عوام سنگ بغیر حساب اوی سار کام بغیر حساب بند کړی لرا بغیر حساب بغیر د حساب سمانه ده حاز آتاونا دا زمنگا ورکلنا دا کم باچائی چه اللہ ورکلیو تسخیر دا هواگانو را شیطانانو دی کې اشاره چې دا سحر نو بعض خلکو سلیمان علیہ السلام په سحر باندې بچای کول په دی نو الله وی دا زمون غوړ کړ اپم نن پسې سانو کان په دی باندې او ام سګ بغیر حساب یې بن کبي حساب ما رسول چې دې ساره ساره بندې او سو خوشکیه خوشکیه وان له عندنا لزلفا وحسن ما بايق ان دل لازم کونی باندې درجه او خزه ده واپس ایم مان دل دینی نعمتونه مو دنیوی مو دارنګ دینی مو ا دنیوی نعمتونه داسې او چې هغه سبب دل روال د الله نه نو بلکې د زکات الله تعالی ته واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب د دې ځای وروسته واقع ذکر کړي د ایوب علی السلام مخه سره مناسبت ده چې الله دې لا ذکر کړه داوود علی السلام او سليمان علی السلام شرعي فیصلو کې په داوود علی السلام او دارګه د محبت د جهاد د سليمان علی السلام چې بادشاهانو او پیغمبرانو و ذکر کړي ابتلا د نبی چې عابد ده او مالدار دی په نفس او په مال لایک سرمایه دار او ایوب بن روم بن عیس بن اساق خزینو مل لیا بنت یعقوب په دا باندې امتحان شو د امتحان په سبب کې چا ویلي چې ګډ هلال کله او خاطه غونډي وګي او ته پته نو د خوړلې نو په دا امتحان پیراله څوک چې منکرې ایدل دا غینه خاموش شوه دا امتحان تیر راغله خو سیدارا چې هیڅ پینو بس الله په امتحان راوسته مداري کوي دا صحیح خبره واذكر عبدنا یاد کا بند زمنګ یو بایو بل سلام ازنا ربه کله چې आवाज وکړ خپل تانی مسنه شیطان او چې قنن سیدل ماته شیطان بنسبن په مرز وازه بینو دارنګي په تکلیف باندې نصف زده ویلی کی مرض ده بدن چه بده را ترسیده او دارنگی عذاب مصیبتونو تویلی کی خارجی حلاکت ده اهل و دمات ارکوز بیرجلک وها زمک پا خپخ پلبانی بیرجلک کمان سپا خپل اکبسرا حازا مختصرون دازی دلان بلونده باریدون چی اخده و شراب و دسکلو ده دا ورته علاج کولیش دا وبری پکې ولان به ودارنګي وېسکا صحت برته نصیب شي دې ځان کې نه باز خلک رقص تا باز پیران دا کوي چې بس رقص کا خدا را پیغمبر په شان کې ګستاخی ده هاذا مختصرون بر ما شراب و هم نه له اهل او موږ به خود لر اهل د و مسلم په مثل دا ما هم دا سر رحمت منا رحمت د وز موږ نو ذکر علی اول الباب او د پاره د نسیت داخل والون اهل به وخت الله رب عزت امتحان ته اخسته بیرته ول ور یی ول زت دعای قبول کړه الله و خذ به دک از سا او را واخل په لاس کې جارو داوری فجر به پسواب دې سره خپل بيبي ولا ته نه سمما توقس خپل دا چې کله بیمارونو شیطان راغله دې بيبي ته ویلو چې زبر دې خاون علاج وکم لیکن ورته وچو ګډ چې تعالل کی تغیر اللازمه پونم باندې یا نور څه ورته ویلو او دې دا راغله ودا کور والای ایوب علی السلام ته دا خبره کړې و ایوب علی السلام غصه شو چته ما ته دا خبره کې او قسم ورته کوج زبر سل لخته وام حالان کې دې زنانه دا سوج نه وسی به سوج غونته ګرا خبره وکړه دونه سوج به کنه وکړي چې دای ما ته څه ویلې ویل دا غره یو حکیم سمې بارول دا غره ته دا خبره وکړه زنانه باندې شکایت تکلیف یو خبر څه کې بیر دې دا ور زنانه چې چرته زوینه روغه دغه دا کور کې لنجه منجه یې زوینه روغه بس شی بس پیرانو سیګر ځا چرته څوی بس ایمان ورڅ تی واخ او په ور کوي نو دی له غوسه ورل چې دا سی کارته ولو قسم ورته کو جز روغ شم زبرې وام نہ اللہ اور طریقہ کھڑے تا مخرج ویلے کی ہیلا اور تن ویلے کی چباز خرق دے دینا رہ ہیلی اس بات خو سید وے چ ہیلا تی ثابت ہے نو خو دیر را یو کری تو خور لگو نہ دیر جوڑے دی یورپ نے دے سو جوڑے کی بلدار چ اگدا مظلوم دے غرہ پار شو چ زون پیونی شی تو خور مظلوم نہ مال پی اخلی ایتمانان مال اسقاتن کیش اور اواخ لبل اسپل کرے جارو پزری بی پسوا پاگی بانی پخپل بی بی ولا تہنس او قسم ما توان انا وجدنا صابرا یقنن من پیدا کرے دل صبرناک نعم العبد دیر خبندو انہ هو واب یقنن دیر دیر او واب مانسا رجوع کون کے واللہ تعالی تان واذکر عبادنا ابراهيم و یذکر من بندگان ابراهيم علیہ السلام و اسحاق و اسحاق علیہ السلام و یعقوب و یعقوب علیہ السلام اولی الایدیم خواندان دل سنمان عمل والا ول ابصار سرگ والا حاصل دار پد ټول دی ایتونو کی مختصر طریقې وانه دان بیا السلام ذکر کئ چدا ټول الله رب عزت ته محتاجو زکه دی هر یو پیغمبر باندې ځان لزال امتحان راغله او دے ٹول اللہ رب عزت تا محتاجرین شپی نشی جوڑے دے جزو کے سپارشی گر شپی قہری گرنی انا اخلص نامی قلم و خالص کلیو دے لرا بے خالصتین ذکرت دار پا خالص خوی دا یاد اولو دا آخرت یو خالص خوی ملوار کلیو اوصاب ان خالصتین ممیزتین دا سی اوصاب مور کلیو چی خالص ہو دارنگی ممیز و عصو چاغ ذکرت دار یاد اول آخرتوں دا صفت اللہ ورکلو وَإِنَّا مِنْ دَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ يَقِنًا دِيو پا دلبار زمن کی خامخا دا چونکلشو غرشونا مصطفین چونکلشوی او اخیار غرشوی وَاسْكُرْ إِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ یاد کا اسماعیل علیہ السلام و یسع علیہ السلام وزلکی پلا وزلکی پلا السلام دا پیغمبران او سورۃ انبیاء کې دی واقعا شتا وکل من الاخيار او هر یو دینه غورا خلقونه او هاذا ذکر مرص داس چولنه شله ولسله شو هاذا ذکر یادا قران نسیت دی و ان للمتقین لوسنما او یقینا د متقین د پاره خامخا خزیده واپسې جنات عدن چا باغونا دا درکی دو دی مپتحت اللهم لباب کلاو شوب دیلر دروازی دای متکینا تکیاو انکی بای پیا پدی که دونا یدون راغوالی با پیا پای که بی پاکیتین میوی کثیرتین دیری و شراب دسکلو اوسکلو حاصل دار جنت کی خطول مزیدی میوی دیو دارنگی سکل لی نور سبگی نی خنیامتو نری طول وعندهم قاصرات الطرف يودد سرا بندون کې د سترګو خپلوان دا پرون دا ذکر شوی قاصرات الطرف خپل خاون ته وګوري بل طرف ته بنو ګوري اترا معنا همزوري بایم د درې د شتکالو په عمر کې بایم مجاهد وي او دا رنګي همزوري بای سمانا دیو په مېس کې به بغز مغز نه د دې زنانو په مېس کې چه دیو بل سر بغزو که دنیا که خو بنا ده بنی دشمنه نی و سر لگی ارسون هم چی کچ و سر نی لگی او آخرت که بیدا قیسی نشتره چه گنال تا با سر اورانی بغز بنا که دیو بل سر نده بس شی اتراب پا خواهند همزوری بای داغی سر مرگری بای دارنگی اطراب که دامیل چه عمر او دارنگی حسن او جمال که بطولی او شانتی دانه چه چو پکه ده چا پکه پنزوز کال عمر ده او چه ری پکه شلی او دانه چه یواره پکه غطه یو بلا ری پکه سیتقه ده سی پکه نشت طولی او شانتا شکلو نده او یو شان رنگو نه ولد او جواره پکه نی او طولی کستا کستا قاصرات الطرب بندون کی د نظر اطراب او دارنگی امزولی بایم هذا ما توعدون لیوم الحساب دا غدی چواده که دیشی استاو سرا دا پار دورد دا حساب حال تا بدای ان هذا رزقنا ما له من نفادق انداز من رزق دے مانا سو ہمیشہ پارا بدائی ما له من نفاد نشتر دے لرخت میں دلن هذا دا بدل روا ان لطواغین شر ما باقنا سرکشان لرخام خابت زیدے کامل طواغین چی سرکشان چاہا مشرکی جہنم اچ جہنم دے یسلونا جہنم دے یسلونا چن نوزی باغی تا پبی سلمی ہاد نبت زید آرام دے حازا دا فل یزوقو دا خو سکی حمیم مانت سو آگر میو بو مانت دا خو سکا حمیم آگر میو بو غساقو دا رنگی وین ازوین یا دا وری سکی دی حمیمون اگر میو بو غساق او دارنگی اغوی نزویم غساق جو کم دی چه دا جهنمین و دا اغوی نزو نراوطی لی کم بی دا زخمونو نا وی نزوی او حمیم مانا گرمی و آخر من شکلی از آجا نور زابون ایدی مثل دینا قسم قسم مانا دا مخینی عذابون یو بل سره مشابه دا مخکینی عذاب سره مشابه هاذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم سالوا النار هاذا فوج مقتحم معكم دا ذکر دا برات دا لیه و باطل و دا عبیدان و دا غینا دیو بلنا و براتو کی مانا کل چه ملائک را روان کلیم او دا غینا و رست داخلی جهنم نو ملائک باو یا مشرانو دیتا چه دا پاوچ تاسو ملگری داری درزی نو بید آقی مکالمه ذکر کئی هازا پاوچ و مقتحم ما کن دا یوڑل دا درو در نوزی با ستاسو سرام لا مرحبا بیم نو ندی اختراغلی پریبانی لا مرحبا بیم خیرالی لیتنیم ملائک بورت داوی مقتحمون مانت سو در نروز یو دارنگی پر زور اقتحام پر زور تاویلیک تنگ زیتا ورنن وطل دیتا ویلیکی پر زور بانوی جهنن تن نواز لا مرحبا بیم ندی پر خیر علی پر دیبانی دار دیو دا مشترانو وینا را خو مخی جهنم لطینی آل تیخزی ننی ولی وی مرحبا ری پی نی اینو سوال ناری قینن دین نووتون کنی ورتام دا خور تن نوزین و مرحبا پا خیر علی دینای قالو بل آنتم دی مرت جواب برکی دلتا عقیب کلی مانا پا خلی که لاری وچی شنور جو دغنش کولی قالو بل آنتم بلکی تاسو لا مرحبا بکم ندی پا خیر علی تاسو لرام آنتم قدمتمو لنا تاسو رام خکر منتن عذاب پویس القرار نناکار زیدہ دے دا خود تاسو مونگ در ترہ ورسولو چه تاسو مونگ تشیرک او دارنگی تو غیر نوران دکو عذاب آلتم قدم تو موہ دی یا مقصد دارے چه شیرک امرا ترہ وران دکو چه داغی سبب دادے شو یا تو غیر یا لائے چه تاسو مونگ دی عذاب ترہ ورسولو نناکار زیدہ دا ناکار زیدہ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا بالنار وسبدي الله تم توجيش وبيدي يا رب زمنا من قدم لنا هذا شاشرا مخيكم تن عذاب فزده عذابا ضعفا في النار فزيت كاغل عذاب دوچن پور کے سورة عراق کردے جواب دیر تبی واوری چرو ٹول اور پارا دوچن دے وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار دی بوس دا خبر او کی چلک دنیا کې څه خلکو مونږ ته شریان شریان ور موحدین ته به شریان ور د توحید مسله چې چا کول ول دا شریان دي دا شر پیدا کوي مخې به خلکو دارنګ مجاهدین ته شریان وي وې دی او شر جوړ کړي وہ سمجھ دا راٹول شو ویٹول پٹکیم پہ سر کلی وہ جہاد نشتا پاکستان کی ویدہ جنگ او دارنگی دا نقصان دی او دا دی واغری دا خپل پیدای به جهاد می ورسی چې خپل پیدنه به جهاد نه به ته جنگ جوړ شي نو دی ور چې شریان خو مونږ نه ناڅ شلو چې مجاهدین ته شریان ویل چې مونږ ورته شریان ویل او هغه څه شلو وځ دا کافر ورته وې دا منافقان مسلمانان مرته وې دا شریان دی وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار وبودي سدي مونږ لرا چنين وا خلق چې مونږ شمیرل د شریانو نه مونږ ورته شریانو له سنئ اتخذناهم سخريا مونږ نیولیو دې لرا په ټوغو باندې هم زاغت انهم الابصار او کنه کږي شوي دې نه سترګې مانا ده ته خو نخ کاری څه شلو په ټوغو باندې ولا کنه سترګې هم تکږي ان ذلک لحق تخاصم آل النار یقینا دا خامخا واقعي خبره دا جګړه را خاوندانو دور الله وی دا سی بئی دا دروغ نه قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار ويقين الزائرون كما او نشته څوک مددگار سوا د الله نه الا الله الواحد القهار سوا د الله نه چې او ذات دی او زور ور دی قهار معنی زور ور رب السماوات والارض چې رب د اسمانونو او د ځمکې دی او ما بینهما واسج ما بین دي کې العزیز او زور ور دی الغفار او بكون کې قل هو نبأ عظیم وایا دا خبر لی دی او انتم من هم اورزون تاسو دې نه مخړون کی وایې دا عظمت شان د مسلې توحید او زجرم دې راس کوون چې دا توحید چې دا نبی عظیم دی ما کان لی من علم بل بالملائل الا اذ يقتسمون دریم باندې اخره پوری دې کنا پر علم غیب د انبیاء د نبی علی السلام صدق دا هم ذکر کی او بیان د حال ابتلا د ملائکو د رنگ دی پیرانو پس سجدی رسی شد جن پس سجدی د آدم علیه السلام او اخیر کی ترغیب دی قرآن و اینشتا ما در اچه علم بی الملائی لالا پا دلا برانی بانی ایز یقتسیمون کلا چه دی خبری کئی ملائی لالا کلا چه دی خبری کئی اختصاب نمورد سره دی که دو قولو نی ملائی لالا نسو مراد دی ملائک دو دارنگی اختصاب نمورد بحث مباحثه کول نی دا اللہ رب العزت سره پا بارد استخلاف د آدم علیه السلام دکلا خبر شوی سورت بقره نو اختصاب صرف سوال او جواب دیتا ویده کی جگره پوری بیا خاص نده دویم قوالدار چی او روایت کرازی دا عبدالرحمن بن عشنان ترمیزی او دارنگی حاکم ذکر کلی قرطبیم ذکر کلی چه دا اختصام پا کپارا تورا پر درجات لیکن اولنی قول غره ده نشتا مال رس علم پا برانه آغا ملای علا بانه پاڑا لبرانه بانه ازی اختصمون کل دی خبری کئی پا خبر میانس که ایوحا ایلی یوحین کی ماتا الا انما انا نزیر مبین مگر زیر اون که اخکار ایمام اس قال ربك كل شيء ولف سال للملائكه ملائكه اني خالق بشر يقين ان پیدا کون کې انسان من توین د خټینا پایزا سویتو پس کله چې برابر کما غل روانه پخت به می روح یو پکو کم پای کې درو خپل نام تقاول او ساجدین پر شی غل سجده کون کې پس سجده الملائکه پس سجده وکړه ملائکه کله مجمعون ټول په یوز لله ابلیس مگر شیطان ونه کله ابلیس استکبره تکبر یو کو وکانه من الکافرین نو در کافرانو نا یو ګرځي در کافرانو نا انکار یو قال یا ابلیس ولو تعالی یا ابلیس ما منا کڅ شي منا کړه تعالی ران تسل لما خلقت بيدیم څه شي منا کړه تعالی را د سجدی کول دا چې نه چې پیدا کړم ما په خپل لاس باندې استکبر ته آیت تلوی کړي او تکبر دې کړم کون ته من العالین کو نه تر لړو نه يم تکبر دې وکړو سمانا دا تر مخینا دا سویا کنا وصلی شلی ام کنتا من العالین او کنا تیدو لڑو نام استکبر تمانا سو تانوی تکبرو کس ام کنتا من العالین یا تیدو لڑو نام دا مخینا ام تکبر قال انا خير منه دي ويلز غرمه ددنا ددوام شق اختاروا جزا غرمه خلقتني من نار تاز پیدا کلم دورنا وخلقته من تينا پیدا کلی در خطنا ویلز غرمه ذکر زدا ورنا پیدا در خطنا اول تعالی مولی کری خطه کی دیر غره والے په نسبت دور شه پات کی پای کی پور کی خونه پات کی قال فاخرج منها پس ویلدا وزاد دینا فانک رجیم پس یقین انت رټل شو ایمان جنت نزا یا فاخرج منها د دې حسن نو صورت نو زاقو بیتان ځکه الله وی دا غا شکل بدل تک تور کو بدرنگ فاخرج منها فانک رجیم پس یقین انت رټل شو وَإِنَّا لَكَ لَعْنَتِي يَقِنُ فَتَابَنِ لَعْنَ الزَّمَادِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ تَرْدَوْرَ زَ قِيَمَتْ فُورِيَمْ قال ربي فانزرني دي والعرب زمان محلت راكي ماتا إلى يوم بسون تردعو رجي دوبارا راپورتا كدو جندي كدو لفوريم الله رب العزت لعنتي قلت الله نسوالك چه الله رب العزت دوبارا چكم يعني خلق راپورتا كي آغی پورا تا محلت را کرده دو سوچده او چه زبا داول چه خلق خدمه گیده که بزا مردار نشم صحبه میونه خیجنده زن کدن سخته بروان تیره نشم الله ارتویل قال پا اینکا من المنظرین ویل اللہ اقلن تا دو محلت در کلشونه ایم الى یوم الوقت المعلوم تر دوره از دو وقت معلومه پوره ایم مانت تو من پاقی ورز مری پکم را چه دنیا ورانی یو خلق مری نشه پاتی که ده قال فبعزتك لاغوي النوم اجمعين والابلس قسم ده پایداستا چې یقین خام خاص به گمراه کم دی ټول لرام دې ځکه مدار ډیر اني چلی کړی چاله ست عزت خو منه مخورده ده نه منم نزدیکه عزت ده الله باندې قسم کړی دی ویل قسم ده پایداستا باندې لاغوي النوم اجمعين زبا خام خا گمراه کم دی ټول لرام حدیث کی راضی شیطان دا قسم کړو الله رب عزت ویری همیشه را پر وزستا بندگان گمراه کوم سو پر چې بده کی روحي الله رب عزت ترڅو ویل الله ورته ویل عزتي وجلالي وارتفاع مکاني زماري په خپل عزت او جلال او په ارتفاع د مکان باندې قسمي چې ته یې گمراه کوم نه الله الا زال واغفر لهم زب همیشه را پر دې ته معافي کوم مستغفرونی تر سو پر زمانه استغفار غواړي د دې وروجه نکلا چې د انسان نه ګناه وشي به کاردار شي الله نه استغفار غواړي دا سره نه کوي چیرې ګناه مې کوله نور تفسی ورش بس ګناه د وکړه سم د توبه او بس الله لري معاف کوي شیطان دا قسم کړی دی الله ورته دا ویلي کړه چې زه معاف کوم او موږ انسانان یو خامخا به ګناه کی چې ګناه کیږي به معافي غواړي د الله نه دا سزان مو پریدا چې توبه نو باسه باز وخت شیطان دوکه ورته وې تا خو نو کله سبای به کې څه ګټ توبه وباس نه نه توبه وباس څه سبب او شبه دې الله ماف کوي خدا به ورته نید نه کې چې تا توبه کې به هم دینې نه نه سجه توبه کو چې الله نه کوم کو به و شل به دې الله ماف کوي توبه وباس حاصل دارې پښ ټیم کې توبه نه خلارې دل نه پکار ویل قسم دے پیداستا خام خاز با گبرا کم دے ٹول نرہ اللہ عبادہ کمیل من مخلصین مگر بندگان ستار دین خالص کلے شوئے قال پالحق پالحق ویل اللہ پس دا خبر حق دا والحق قول او حق زبی امام مانا زما وینا حق را قولی حق او حق زبی امام لاملان جہنم ملکا لام لان جهنم منک و من من تبعک من مجمعین چه خامخا بڑکم جهنم ستا و ستا و چانا چه ستا تابیدار دیر طولنا قل ما اسألکم علی من اجیم و ما انا من المتکلفین ورتوایا زن غوارم ستا سنب دیبانی سمزدوری نغوارم و ما انا من المتکلفین و نیمزا دتکلب کون کنام ان هو الا ذکر للعالمین نره دا قران مگر نسد دره پاره د مخلوقاتو ولا تعلمن نباه بعد حين خامقا یقینا پویا بشتاس په قد دی پس دی وخت نه معنی حقیقت دی حال قران باندې متاسو او د دې به خبر شي دارنګي په عاقبت د انکار باندې یا کم خبرونه چې قران کریم درکړي او کم حالات د ټولو تدابیر شامل دي اولا تعلمن نبأه بعد حين خام خائقن پویا بشی پاک خد دی پس دو چوخنا سلاللہ